jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 25 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Mamy pierwsze słowa Polaka z kosmosu. Sławosz Uznański-Wiśniewski przesłał nagranie z drogi na stację kosmiczną. Polacy są podzieleni w sprawie protestów wyborczych. W tym serwisie sondaż Ibrisu dla Polskiego Radia. I jeszcze nie potrafią dobrze czytać, a już korzystają z mediów społecznościowych. Alarmuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Kosmos zabieram cząstkę każdej i każdego z was. Tak zwrócił się do Polaków Sławosz Uznański-Wiśniewski. Drugi Polak w historii znalazł się w kosmosie. Jego misja Ignis wystartowała punktualnie o 8:31. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. No, Sławosz Uznański-Wiśniewski dodał, że kosmos zawsze jednoczył Polaków. Wydarzenie obserwuje cały świat, swoje pokazy organizuje też wiele polskich instytucji, w tym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tutaj jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, jak wrażenia? No, razem ze mną start rakiety Falcon 9 oglądało tutaj 130 osób. To dzieci i młodzież z pobliskich szkół, które wspólnie odliczały do momentu startu. 4, 3, 2, 1! Ja się bardzo cieszę i jestem bardzo podekscytowana, bo to dopiero drugi Polak, który leci w kosmos. Ja też jestem bardzo podekscytowana, cieszę się, że tu jesteśmy. Ja się czułam, jakbym ja teraz leciała w tej sekundzie, bo były takie emocje i to odliczanie i super było. No a wraz z uczniami byli też eksperci, komentatorzy, którzy cały czas na żywo tłumaczyli, opowiadali, komentowali to wszystko, co się dzieje. A astronauci są już na orbicie, kapsuła oddzieliła się od rakiety. Jutro po godzinie 13 rozpocznie się kolejna bardzo ważna część tej misji, czyli dokowanie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I na koniec ciekawostka, Polak ma zdecydowanie najlepsze miejsce w kapsule, siedzi przy oknie. Tyle Martyna Szymczakowska, bardzo dziękujemy za relację. Wracamy na Ziemię. Ponad połowa Polaków, a dokładnie 51,9% uważa, że nie należy ponownie liczyć wszystkich głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich w Warszawie. Tak wynika z sondażu Ibris dla Polskiego Radia. 44,9% ankietowanych twierdzi, że głosy powinny być policzone raz jeszcze, a 3,2% nie ma w tej sprawie zdania. Wśród wyborców opozycji za ponownym przeliczeniem wszystkich głosów jest 11% badanych, a przeciw 89%. Wśród wyborców koalicji przeciwko ponownemu liczeniu głosów jest 12%, a 83% za. Warszawiacy, z którymi rozmawiała reporterka Polskiego Radia, też są tradycyjnie już podzieleni. Jest to trochę bicie piany w tej chwili, te protesty wyborcze. Ja nie głosowałem, co nie? Ja całkowicie nie w temacie, przepraszam. Zadośćuczynienie w stronę jakby obywateli, żeby mieli pewność, że państwo naprawdę liczy ich głosy. No bo to co, zgodzimy się na to, że będą wybory z głosami źle policzonymi? No to byłoby kuriozum i tragifarsa, no. Na sondaż Ibris na zlecenie Polskiego Radia 24 został przeprowadzony na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1070 osób. Do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 55 tysięcy protestów wyborczych. Do 2 lipca Sąd Najwyższy ma czas, by stwierdzić ważność wyborów. Ponad połowa dzieci z klas 1-3 korzysta z mediów społecznościowych, alarmuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jak mówi dr Szymon Wójcik, dzieci w tym wieku dopiero zaczynają korzystać z urządzeń elektronicznych. Okazało się, że w tej grupie ponad 60% deklarowało, że ma własny smartfon. Ponad 80% oglądało YouTube. Natomiast zaskakująco dla mnie duży odsetek korzystał z mediów społecznościowych, bo to była połowa dzieci, która korzystała i prawie 1/4, która publikowała, coś pisała w mediach społecznościowych. No a pamiętajmy, że mówimy o bardzo małych dzieciach, które naprawdę dopiero zaczynają pisać i czytać. Łukasz Wojtasik z Fundacji przypomina, że korzystanie z mediów oficjalnie dozwolone jest od 13 roku życia, ale weryfikacja wieku to fikcja. Postulujemy, żeby podnieść tą granicę do 15 roku życia, bo i badania, i eksperci, których zaprosiliśmy do współpracy, jednoznacznie wskazują, że to jest to minimum, w którym możemy mówić o bezpieczeństwie dziecka. 60% dzieci, które korzystają z tych serwisów, spotyka się tam z jakimiś niebezpiecznymi, niekomfortowymi sytuacjami. A zmiana przepisów może zająć sporo czasu, dlatego Fundacja apeluje do opiekunów, by sami ograniczali dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś sporo chmur, miejscami przelotno-pad deszczu w północno-wschodniej części kraju oraz w centrum lokalnie burze. Temperatura maksymalna do 19 stopni na krańcach północnych, około 24 w centrum, do 27, a nawet 29 na południu. Do tego ma dość mocno wiać. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 10. Dzień dobry. Dobrego dnia. Nasz skład bez zmian: Zuzanna Olbińska, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Na początek klasyczek. Czy wy to słyszycie? Mr. Brightside. Wracamy za chwilę. Yeah. The Killers rozpoczynają drugą godzinę audycji Dobrego Dnia, w której już za kilka chwil rozmowa Gosi Jakubowskiej z Tamarą Kamińską, czyli dyrektorką festiwalu Music Week Poland. Na temat wydarzenia będzie ta rozmowa oczywiście, natomiast też i my dołożymy coś od siebie, bo zaproszenia na koncerty odbywające się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy dla Państwa mieć. I tutaj już można przyszykować sobie adres mailowy Dobrego Dnia. @polskieradio.pl, on będzie potrzebny. Tymczasem, jak to zwykle po 10 w naszej audycji, płyta tygodnia, jedna z trzech trójkowych płyt tygodnia, Loyal Carner jest autorem tej naszej płyty w audycji Dobrego Dnia. Hopefully to jest jego nowy album, 20 czerwca się ukazał. I tutaj bardzo dużo opowieści, także o ojcostwie, wziętych prosto z jego własnych doświadczeń na przestrzeni ostatnich lat. Yeah, paint like a picture of deceit. The blood's still rushing to my feet. And you spin like the tigers on the street. Shine like the fires underneath them. I watch the sun rising in the east. Sets as the tigers fall asleep. I'm running from the belly of the beast. Admiring the guy I wanna be. And all I saw was me. Yeah, all I saw was me. Me, me, me, me, me, me, me. In my mind again. Lost another mind of friend. Something's in my mind again. Guess it's it's always me. Why I never think before I'm speaking. Yeah. I'm tired of the people that I meet. Why I leave the message on the beat. The sun blush hold me in my sleep. Swimming as I'm slowly in the deep end. Became the guy I know that I could be. While them other people ain't believing. Why it's always me. Yo, why it's always me? Me, me, me, me. In my mind. Picture of deceit, the blood still rushing to my feet. And, yeah. You spin like the tigers on the street, you shine like the fires underneath them. Yeah. I watch the sun rising in the east, set as the tigers fall asleep. I'm running from the belly of the beast, that might have been the ones I wanna be. In My Mind, taki utwór dziś z płyty Hopefully wyciągamy. Loyal Carner, czyli jeden z tych topowych przedstawicieli brytyjskiego hip-hopu, ale takiego mocno jazzującego, trochę spoken word, w tym my też można znaleźć. To jest bardzo wyjątkowy artysta, którego naprawdę Polecam całym sobą sprawdzić jego dyskografię, bo jest bogata w takie właśnie utwory, dużo emocjonalnych opowieści i to jest dla niego bardzo charakterystyczne, a poza tym gra też wspaniałe koncerty. Gosia Jakubowska spotkała się, tak jak wspominaliśmy przed momentem, z Tamarą Kamińską, czyli dyrektorką festiwalu Music Week Poland, na którym będziemy i w ramach którego odbywają się też koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co wyjątkowego jest w waszym wydarzeniu? Podstawową rzeczą, która ten line-up cechuje i która była najważniejsza, to jest to, że to są artyści, którzy się wyróżniają. W dobie, w której dziennie na Spotify ląduje 140 tysięcy nowych utworów, w sytuacji, w której wiemy, że tej muzyki jest dużo, trudno jest znaleźć takie miejsca, które w sposób bardzo przemyślany kuratorują to, co pokazują. I ta część artystyczna też jest bardzo mocno kuratorowana. Ma pokazywać szerokie spektrum, ma pokazywać to, co się naprawdę wyróżnia. I to jest wiele rozmów, które odbywaliśmy tutaj zespołowo. To nie muszą być artyści, którzy pojawili się wczoraj. To nie muszą być, a nawet nie powinni być artyści, którzy reprezentują mainstream. To mają być ci, o których wiemy, że reprezentują najwyższą możliwą jakość w swoim gatunku i że z całą pewnością są też gotowi na to, żeby wyjść za granicę. Wiele słów pada na wielu festiwalach showcase'owych. A czy coś się zmienia i czy realnie mamy na to wpływ? Muzyka ma zupełnie inne potrzeby, inne oczekiwania, wymagania niż mają inne sztuki performatywne i ważne, żeby to zauważyć i żeby te programy były celowane. Więc akurat z tego konkretnego wydarzenia będzie bardzo dużo takich wniosków, które będziemy walczyć i będziemy pilnować, żeby zostały przeniesione dalej. Co wydarzenie przyniesie dla indywidualnych artystów? To już oczywiście zależy od nich. Dla nas, jako dla wydarzenia polskiego i reprezentującego tą Polskę właśnie w tym szerszym kontekście światowym i europejskim, bo nie możemy porównywać się do krajów, w których wsparcie dla branży muzycznej funkcjonuje od 70 lat, na przykład Kanada. Nie możemy porównywać się do krajów, które w naturalny sposób tą kulturę dużo bardziej dofinansowują. Nie możemy nawet porównywać się do krajów, które uznają zawody artystyczne jako zawody i które dbają o to, żeby ten rynek był regulowany. Ale dzięki temu systemowi DIY, który wykształciliśmy przez tyle lat i przez to, że mamy bardzo wiele rozwiązań, które funkcjonują również w czasach kryzysu, w tej dynamicznej i geopolitycznej, ale też ekonomicznej sytuacji, myślę, że to jest bardzo ważne, że właśnie dysponujemy wszystkimi tymi narzędziami, które pozwalają nam nawet w trudnych warunkach nie siąść i się nie rozpłakać, tylko wziąć się do roboty. I to jest coś, czego od nas się bardzo wielu naszych sąsiadów i nie tylko sąsiadów uczy, bo nie tylko, że robimy to po swojemu, ale robimy to też dobrze. To Tamara Kamińska, dyrektorka festiwalu Music Week Poland w rozmowie z dziennikarką Trójki, Gosią Jakubowską. A w piątek o godzinie 18 ten zespół w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi. Easy and the Black Trees. Można pisać i dzwonić po zaproszenia 22 i 7 trójek oraz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. To jest jeden z tych zespołów, które śledzę od wielu lat, no żeby nie powiedzieć, że od początku, no bo od początku to może nie, no ale jednak już od pierwszej płyty obserwuję ich poczynania i bardzo kibicuję. Iza Rekowska i spółka, czyli Easy and the Black Trees. Zespół z Poznania, byłem na wielu koncertach i mogę poręczyć naprawdę za ich koncertową kondycję, że są naprawdę świetni i też nawiązują bardzo wyraźnie do takich klasyków jak Sonic Youth chociażby, czy Pixies w swojej muzyce. Mają na swoim koncie dwie płyty długogrające, epkę, więc jest co eksplorować, a można też spróbować dostać się do studia imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższy piątek o 18:00 w ramach Music Week Poland. Easy and the Black Trees wystąpią. 22 i 7 trójek, taki mamy numer telefonu, tu można dzwonić, można też pisać dobrego dnia @polskieradio.pl i prosić, może nie prosić, a po prostu sygnalizować ochotę pojawienia się u nas w najbliższy piątek. Wracamy za chwilę, to Organek. Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Oh,

Jeszcze do niedawna pojęcie technologie kwantowe wydawało się pozostawać w sferze science fiction. Jednak rozwój kwantowy to nasza najbliższa przyszłość, która ma potencjał, aby stać się kolejnym etapem rewolucji przemysłowej. Oczekujemy ich wpływu na obszary począwszy od energetyki po medycynę i kryptografię. Mówi profesor Krzysztof Pawłowski, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. One otwierają pewne możliwości, bo można coś mierzyć lepiej, można coś liczyć inaczej, ale jeszcze nie wiadomo do końca, jak to się przełoży na nasze życie. Te kierunki, które się rozwijają i mają największe szanse na sukces w takiej krótkiej perspektywie, będą dotyczyły między innymi właśnie komunikacji, czyli bezpiecznego przesyłania danych i teraz takiego trudnego do odsłuchania. I każdy z nas z tego korzysta na co dzień, to znaczy teraz rozmawiając przez komunikatory, wysyłając przelewy pieniężne, czy identyfikując się za pomocą różnych certyfikatów cyfrowych, to wszystko podlega szyfrowaniu i nasze bezpieczeństwo w przyszłości będzie zależało właśnie od też rozwoju tych technologii. Powstający w Polsce zespół naukowców zajmujących się fizyką kwantową nie tylko pomoże projektować i testować urządzenia kwantowe, ale także potwierdzi, czy rzeczywiście działają, jak deklarują ich twórcy. Plan w tym grancie jest taki, że powstanie grupa na światowym, zupełnie światowym poziomie. Na razie dobrze to wygląda, to znaczy dzięki współpracy z University College London mamy już wymianę kadry i szykujemy inne platformy, początki software'u, dokumentacji dla tej grupy. Jeżeli ta grupa będzie dobrze działała, to znaczy będzie w stanie wykonywać takie obliczenia klasyczne na froncie badań, czy obliczenia takie, które będą w stanie dobrze symulować małe układy kwantowe, no to będzie cenna dla każdej grupy doświadczalnej. Urządzenia kwantowe działają w ten sposób, że mają strasznie dużo różnych klasycznych elementów, elektroniki, luster, laserów wokół, ale sercem każdego urządzenia kwantowego jest jakiś mały układ kwantowy. No, centrum modelowania będzie prowadziło obliczenia dla małych układów kwantowych, kilku atomów, małych obwodów elektrycznych w stanie nadprzewodzącym. I te obliczenia są dość uniwersalne, to znaczy jeżeli to oprogramowanie będzie wysokiej klasy, będzie można je stosować do różnych platform. A dzięki temu moglibyśmy się znaleźć w bardzo elitarnej grupie naukowców rozwijających technologie kwantowe. Na razie prym wiedzie zachód. Jeśli chodzi o rozwój na świecie, to najbardziej rozwinięte kwantowe technologie są w Stanach Zjednoczonych i ponieważ środowisko już traktuje poważnie te technologie, to też poważnie traktują je firmy. I te komputery kwantowe nie powstają na uniwersytetach, tylko powstają w Microsoft, Google, Amazonie, w firmach, w korporacjach. Numerem dwa na świecie są zdecydowanie Chiny. Jeśli chodzi o komunikację, myślę, że może nawet już są numerem jeden. I dwa kroki z tyłu jest Europa, głównie zachodnia. Mi się wydaje, że szansa Polski polega na tym, że mamy dobrych fizyków, teoretyków, dobrych informatyków. Możemy włączyć się w ten proces, ale jeśli chodzi o eksperymenty i tworzenie urządzeń, raczej zostaliśmy z tyłu, natomiast możemy mieć jakiś wkład, a później być może jakieś zyski przy projektowaniu właśnie software'u czy certyfikowaniu tych urządzeń. Projekt zaplanowany jest na 5 lat. W ciągu roku ma uformułować się zespół, który później będzie rozwijał technologie kwantowe. Piknik naukowy dostępny jest w podcastach Trójki. Tam odsyłamy wszystkich zainteresowanych pozostałymi tematami, a tutaj rozstrzał tematyczny jest bardzo szeroki i naprawdę tych tematów przerobiliśmy już mnóstwo, więc jest czego szukać. Monika Suszek i jej goście jak zawsze w pikniku, który powróci w poniedziałek o 10:30. My w tej godzinie jeszcze o filmach będziemy rozmawiać. Fajny film przed nami, Riko Jaźwiński, a to The Van Bondies, muzycznie Come On, Come On i 10:35 za chwilę. Come on, come on. To The Von Bondies w Trójce. Przypominam o tym, że cały czas zapraszamy na koncerty w ramach Music Week Poland. Już w najbliższy piątek o 18 wystąpił u nas zespół polski, choć wcale jak polski zespół nie brzmiący. Easy and the Black Trees to jest historia postpunkowa, też nawiązująca do historii tego gatunku, także gdzieś tam o shoegaze zahaczająca, więc dużo wspaniałych rzeczy się tam dzieje. 22 i 7 trójek oraz nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Easy and the Black Trees w ramach Music Week Poland w piątek o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sitting on the edge of your stones, throw my hands back, time to let it go. Never told my love, will I ever get it right? Never told my love, will I ever get it right? Unconditional back. I'm going To jest jednak bardzo pokoleniowa historia, że jak słyszę to nagranie Dreams z katalogu Becka, no to od razu myślę sobie FIFA 2016, bo na ścieżce dźwiękowej to nagranie było. Zresztą FIFA słynie z tego, że te soundtracki są naprawdę bardzo dobre. Skoro o katalogach bogatych mowa, no to sięgnijmy do Blue Note Records, bo czemu by nie? Po jedną z najdoskonalszych jazzowych wokalistek. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Jak Norah Jones zaczyna śpiewać, to od razu jakoś inaczej się robi w pomieszczeniu. Fajny film. Dziś bohaterką naszego cyklu Fajny Film będzie Agnieszka Dulemba-Kasza. To jedna z laureatek nagród specjalnych rozpoczynającego się już w sobotę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest. Wcześniej aktorkę docenili zagraniczni jurorzy festiwalu Off Camera i sukces przyniosła jej rola w filmie Sezony, który również będzie wkrótce prezentowany na festiwalu w Toruniu. Z Agnieszką Dulembą-Kaszą rozmawiał jak zwykle Riko Jaźwiński. Co zmieniła w twoim życiu, jeśli zmieniła już niedawna nagroda? Jest reakcja? Jest reakcja. Przede wszystkim finansowa. I to jest fajne, że negocjacje są łatwiejsze. Natomiast jest też reakcja w postaci zaproszeń do rzeczy premium. Czyli padają po prostu propozycje, tak? Jest ich więcej? Tak, jest ich więcej i są takie, które mi się w końcu podobają. Trudno odmawiać, w sensie są to zdjęcia próbne, wymagają więcej wysiłku, ale jest o co walczyć. O, może tak. Zmieniła to, że jest o co walczyć. Rozumiem, że jeszcze przedwcześnie, żeby mówić konkretnie, jakie to są propozycje, ale domyślam się, że pewnie różne, może i serialowe, i kinowe. Różne, niestety nie mogę nic powiedzieć, bo muszę teraz podpisywać różne, tak, poufności. A sama rola, niezależnie już od nagród, czy sezony coś zmieniły w twoim życiu, bo to z jednej strony dla chyba wszystkich twórców, dla wszystkich aktorów z tego filmu ważna produkcja z tego powodu, że no właśnie opowiada o waszym środowisku. Sezony bardzo dużo zmieniły. Generalnie myślę, że jakoś jakoś tak wspinamy się powolutku po swój styl. Jesteśmy na swojej drodze, jesteśmy coraz pewniejsi, że to, co robimy, ma sens i jest w jakiś sposób wyjątkowe, jest zauważalne. I teraz zaczęło się takie totalnie drugie życie, że faktycznie dużo osób go ogląda, świetne są dyskusje po filmie, także no w tym sensie naprawdę wszystko się rozrasta i bardzo w to wierzę, że to jest taki rodzaj trampolinki do dalszych rzeczy, które chcemy robić. Mówisz w liczbie mnogiej, bo oczywiście tworzysz od wielu już lat taki również twórczy duet z Michałem Grzybowskim, ale to nic dziwnego, bo prywatnie również. Ale nie zawsze w takich wypadkach ludziom pracuje się dobrze. Wam rozumiem znakomicie. My jesteśmy bardzo ze sobą związani. W sensie tak fajnie, że jest nam dobrze ze sobą. Chyba mogę zaryzykować takie powiedzenie, że mój mąż jest moim największym przyjacielem. I myślę, że tworzymy taki otwarty dom, w którym się dużo rozmawia. I dlatego też nam się świetnie pracuje. Pracowaliśmy razem w teatrze jako dwójka aktorów. Potem Michał zaczął robić filmy. To wszystko tak powolutku szło. 20 lat i niespodziewany sukces. Śmieję się oczywiście, bo to po prostu 20 lat ciężkiej pracy. Natomiast filmowo pracuję z Michałem, ale zaczynam też już pracować z innymi ludźmi. Teatralnie robię bardzo dużo rzeczy bez niego. Właściwie wszystkie. Bo ja już w tej chwili zawsze miałam taką destynację Łódź i Kalisz, a teraz właściwie Warszawa weszła tak na poważnie. Zawsze się przed tym broniłam. Czyli trochę jak u twojej bohaterki z sezonów. Tak, tak, proroczy koniec, trochę jak u mojej bohaterki z sezonów. Ale tak sobie myślę, że odległość między tą Warszawą a Łodzią jest tak znikoma, że nie jest to problemem. Trzeba po prostu było przestawić głowę i odważyć się, popłynąć. To w czym cię w najbliższym czasie mamy szansę zobaczyć? Za moment zaczynam zdjęcia do Teatru Telewizji pod tytułem Rodzice. To jest projekt Tomka Welesiaka i właśnie Michała Grzybowskiego. No a później będziemy w sierpniu kręcić też film z moim teatrem Comedy Foxel na Kaszubach. No a na razie ciągle jeszcze w różnych miejscach Polski możemy oglądać sezony. Oczywiście to FIFest, takie nasze miejsce Toruń stał się destynacją, do której wracamy teraz bardzo często. To FIFest to ważny dla was festiwal w kontekście filmu sezony, no bo przecież tam właśnie film był kręcony. Tam był kręcony, ale tam też zobaczyłam, że to jest bardzo prężne miasto. Jak zwykle o filmach więcej w Trójce, w audycji trójkowo-filmowo w każdy piątek o 12:00 Riko Jaźwiński się poleca. Dziś gościnią cyklu Fajny Film była Agnieszka Dulęba-Kasza i na pewno jeszcze do niej powrócimy w rozmowach filmowych. A to My Love na 9 przed 11:00. Kończymy powoli drugą godzinę naszego spotkania dziś w audycji Dobrego Dnia, ale wracamy po 11:00. Za chwilę serwis Trójki, a to Mela Koteluk. Zostańcie z nami, przynajmniej do 12:00. Jestem kamykiem lecący w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Gdybyś mógł dzisiaj zamienić się w spadochron, mogłabym polecieć gdziekolwiek razem z tobą. A gdybyś mógł dzisiaj zamienić się w falochron, mogłabym być statkiem, portem i brzegiem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Pralka Beko Slim, tylko 47 cm głębokości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1494. Teraz za 1399 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do niedzieli. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego olej rzepakowy polski 1 litr. 5,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę. A wszystkie koncentraty i perfumy do tkanin Eden. 2 plus 1 gratis. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Biedronka.